Çiçek dürbünü. Bit kuşağını eksenine yerleştiren bir program. Like tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks. Hazırlayan ve sunan Funda Önkol. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, eşler, dostlar, akrabalar, yeni ve eski arkadaşlar, düşmanlar, eski sevgililer, müstakbel sevgililer, hepiniz Çiçek Dürbürü programına hoş geldiniz. Ben Funda Önkol, 8 Ocak Pazar, yeni yılın ikinci programında birlikteyiz. Bana ulaşmak isterseniz Çiçek Dürbünü official Instagram adresinden veya Çiçek Dürbünü postası @gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi yeni yılın ilk programını sevgili arkadaşım Bora Ercan'la yaptık. Zen Budizmi ve Beat Kuşağı üzerine konuştuk. Bu programla ilgili gelen tüm güzel sözlerinize, övgülerinize ve cesaretlendirici sözlerinize çok çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem Bora adına sağ olun, var olun. O zaman bizi izlemeye devam edin. Şöyle bugün aslında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Geleceğim yer çok farklı olacak. Bir kişiden bahsetmeyeceğim, bir olaydan bahsedeceğim bugün. Ancak bilmiyorum sizde de olur mu? Ben böyle kimi sanat eserlerinin karşısında kendimi çok zayıf hissederim. Ve ağlarım. Yani zayıf hissetmek derken ne kadar küçük bir varlık olduğumu anlarım. Çünkü o büyük eserleri yaratan kişilerin aslında ne kadar olağanüstü yeteneklere sahip olduğu beni çok heyecanlandırır, çok duygulandırır ve ağlamak isterim. Şimdi düşünüyorum, şöyle geçmişe bakıyorum. Hangi eserlerde bunları hissettim diye. Aslında bu bir heykel ya da bir resim veya bir şarkı olmayabilir. Benim açımdan öyle olmadı. Mesela düşündüm programdan önce hangi eserlerde böyle bir duyguya kapıldım ve ağladım diye. Aklıma birkaç tane örnek geldi. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin yine epey genç yaşlarımda Edinburgh'da St. Giles Katedrali'ne gittiğimde çarpılmıştım diyebilirim. Çünkü bu katedralin içindeki ahşap işçiliği, bu kadar detaylı bir sanat beni çok duygulandırmıştı. Zaten kiliseleri, camileri, ibadet yerlerini çok severim. Çünkü o gerçekten geniş hacim, bu semavi his beni çok duygulandırır. Özellikle bu St. Giles Katedrali'ndeki ahşaplar beni büyülemişti. Bu katedral 12. yüzyılda William Hay tarafından yapılmış. Yani 1124'te yapımına başlanmış bir gotik eser. John Knox, belki bilirsiniz, Presbiteryanlığın kurucusu olan kişinin de mezarı burada. Bu bir tanesi. Bunun dışında neler vardı? Mesela Diego Velázquez'in Venus at the Mirror, aynadaki Venus tablosu, ki bu tablo Ulusal Galeri'de, Londra'da, İngiltere'de, National Gallery'de. Bunu da gördüğümde karşısında ağlamıştım gerçekten. Çünkü resmin bana doğru hacimlenmesi ruhuma sanki işlemişti. Ki Velázquez de zaten Picasso gibi, Dali gibi, Mane gibi pek çok ünlü ressamı çok derinden etkilemiş tekniğiyle bir İspanyol ressam. Bundan başka yine National Gallery'de ilk kez gördüğüm Canaletto. Tabii aslında ilk kez gördüğüm. Yoksa aslında belki küçük yaşta takvim yapraklarında rastladığımız tablolardan bir tanesi. Ama tabii aslını görmek başka bir etki. Canaletto'nun A Regatta on the Grand Canal. Yani aslında Venedikli bir ressam Canaletto. Ve Venedik Okulu'nun 18. yüzyıl Venedik Okulu'nun çok önemli temsilcilerinden biri. Onun Venedik tablolarını özellikle bu büyük kanaldaki yarış tablosunu gördüğümde detaylar, ışık beni büyülemişti. Hakikaten bunlar benim karşılarımda ağladığım eserler diyebilirim. Bir başka eser Claude Monet'in Nilüferler tablosu aynı şekilde. Oradaki ışık ve renk yine aynı şekilde beni çok büyülemişti. Başka neler var? Mesela Mimar Sinan'ın Selimiye Camii. Selimiye Camii, Edirne'deki Selimiye Camii 1575'te açıldı. Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri. Selimiye Camii de beni bu şekilde çok derinden etkilemişti. Tabii sadece eserler değil, doğa parçaları da insanları bu şekilde etkileyebilir. Yani ne bileyim, büyük adanın görüntüsü bile uzaktan beni çok etkiliyor. Veya Boğaz'da eski İstanbul'a bakarken Salacak'tan yine ağlamak istiyorum. Veya Amazon'da, ormanda, nehirde gezerken yine ağlamak istiyorum. Çünkü çevremizdeki bu olağanüstü, etkileyici niteliklere sahip her şey aslında bu duyguyu uyandırabilir diye düşünüyorum. Başka nereler beni böyle etkiledi? Mesela Sicilya'da Palermo'daki katedral. Katedral Metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta. Meryem adına yapılmış bir kilise diyeceğim ama, katedral diyeceğim ama o kadar çok şey eklenmiş ki bunun üzerine. Normanlar, Mağripler eklemiş. Baktığınız zaman hem gotik, hem barok, hem neoklasik üst üste birkaç dini üst üste ve birlikte görüyorsunuz. Ama hiçbiri diğerini ezmiyor. Her şey çok dengeli. Yani bir cami minaresiyle bir kilise çanı birbirine simetrik vaziyette ama birbirini yok etmeden birbirine uyumlu bir şekilde, olağanüstü bir uyumla yan yana duruyor. Bu da beni çok etkilemişti. Çünkü Sicilya'da yaşananları, Sicilya'nın tarihini bir katedralde görebilmek, onu hissetmek müthiş bir şey. Bunun dışında mesela Fikret Mualla'nın eserleri beni bu şekilde çok etkiler. Çünkü ondaki renk cümbüşünün aslında nasıl bir derin duyguya karşılık geldiğini anlarım. Mesela Moulin Rouge'un önündeki Zarif Kadın tablosundaki balonlar. Balonları çok sevdiğim için, aslında onların nasıl bir hüzne karşılık geldiğini de hissettiğim için beni çok etkiler. Sonuncuya geliyorum, merak etmeyin. Sonuncusu da aslında benim için en etkileyici eserlerden biri. William Blake'in A Vision of the Last Judgment, 1808'de yaptığı, yani yargı günü, aslında ahiret, son günle ilgili yaptığı tablo. Aslında bu sulu boya ve kara kalem bir tablo. Oradaki detay, o detaydaki her bir insanın yüzündeki ifade, yani bilemiyorum, normal bir varlık bunu yapamaz gibi geliyor bana ve çok, hem çok saygı duyuyorum hem de çok etkileniyorum. Bu eserin karşısında da ağlamıştım. Bir tane daha var, onu da atlamayayım. Diego Rivera'nın Meksiko City'de Ulusal Saray'daki Meksika tarihini anlattığı büyük duvar freski. Artık fresk diyeceğim ona çünkü duvar tablosu veya. O da aynı şekilde İspanya'nın Meksika'yı işgali, yani ilk andaki tarihte, bilinen tarihinden itibaren bugüne gelişini anlattığı duvar tablosu beni en fazla etkileyenlerden biri. Şimdi bu William Blake'e geri dönersek, William Blake'in bu yargı günü tablosu aslında size daha önce sözünü ettiğim 2001 yılında Tate Galeri'de, Tate Britain'da sergilenen 400 parçadan bir tanesiydi. Ve benim bu sergiyi görme şansım olmuştu. O güne kadarki en büyük William Blake sergisiydi. Ki 19 yıl sonra 2020'de aynı sergi, yani benzeri, yine Tate Britain'da izleyicilere sunuldu. Konuyla ilgili daha ileri gitmeden size böyle bu programa giriş olarak yine Bob Dylan'dan bir parça dinletmek istiyorum. 1965'te Albert Hall'da, Londra'da verdiği bir konserden It's All Over Now Baby Blue dinleyelim birlikte. Bob Dylan'ın 1965'te Royal Albert Hall'da verdiği konserden It's All Over Now Baby Blue dinledik. Evet, şimdi William Blake'le ilgili sergiye dönecek olursak, o sergi paralelinde birçok toplantı düzenlendi. Ben de bu toplantıların bir kısmına katıldım. Katıldığım toplantılardan bir tanesi de Beat kuşağı üyelerinin bir araya geldiği bir toplantıydı. Tabii o dönemde İngiltere'de yaşayan ve hayatta olanlarla. Şimdi onlar da hayatta değil maalesef. Şöyle, biliyorsunuz William Blake'in Beat kuşağı üzerinde çok büyük etkisi var. Özellikle Allen Ginsberg, William Blake'in vizyonunu gördüğünü, yani hayalini gördüğünü, onunla konuştuğunu ve şiirlerini okuduğunu söylemekteydi. Hatta William Burroughs bu konuyla ilgili çok da tatlı bir röportaj vermişti. 1947'de Allen Ginsberg'in vizyonunda William Blake'le karşılaştığını anlattığı bir röportajdı bu. Evet, gerçekten özellikle masumiyet fikri veya ruhun en saf halini ulaşabilme, ruhun en saf haline varma fikrini sanırım William Blake'den alarak ilerlediler. Kuşkusuz Zen'in de çok etkisi oldu bu anlamda, ama William Blake'in bu arayışı da Beat'i çok etkiledi. Sonunda Beat de aslında olabilecek en saf hale ulaşmaya çalıştı. Yani en yalın hale. O nedenle bu kadar çok şeyi deneyimlemeye uğraştılar hayatta. 2001 yılında benim katıldığım toplantılardan bir tanesi, dediğim gibi, Beat kuşağı şairleriyle doluydu. Onları ağırlıyordu. Toplantıda aynı zamanda Peter Whitehead vardı. Film yapımcısı ve Beatlerin organize ettiği 1965'teki Kutsal Komün şiir okumasını da kayda alan kameraman diyelim. O günlerde kameraman ama daha sonra bir yönetmen oldu Peter Whitehead. Ve o gün benim katıldığım toplantıda Kutsal Komün, Holy Communion belgeselinin 36 dakikalık ilk gösterimini yaptılar. Aslında ilk gösterim demek yanlış, çünkü belgeselin daha ham haliydi. Daha sonra o belgesel işlendi ve pek çok sosyal medya kanalında şu anda izlenebilir durumda. Merak edenler izleyebilirler. Holy Communion neydi? 1965'te Royal Albert Hall'da Beat kuşağı şairlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri uzun şiir okuması. Kimler vardı? Tabii Allen Ginsberg esas bunu organize eden kişi. Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Christopher Long, Harry Fainlight, Adrian Mitchell, Michael Horowitz, Ernst Jandl, Andrei Vosnesensky ve Alexander Trotsky. Şimdi ben daha ilerlemeden bu Holy Communion'dan bir örnekleme yapmak istiyorum size. İlk olarak isterseniz, madem bu kadar Allen Ginsberg'den bahsediyoruz, onun topladığından bahsediyoruz bu grubu bir araya, onun bu toplantıdaki, bu şiir okumasındaki bölümünden bir parça dinleyelim. Bakalım nasıl bulacaksınız. 1965'te Royal Albert Hall'da gerçekleşen Holy Communion şiir okuma gecesinden Allen Ginsberg'in bölümünü dinledik. Şimdi tabii bu toplantı çok da hoş karşılanmadı. Hatta şöyle bir söylenti vardır. Albert Hall'un müdürü bile bunu istememiş. Hatta demiş ki kızlarınızı böyle bir toplantıya yollar mısınız? Çünkü öyle veya böyle Beat kuşağı yazarları o dönemde ana akımın dışında tabii ki ve istenmeyen kişiler pek çok yerde. Müstehcen bulunuyorlar, doğru bulunmuyorlar birçok anlamda. Bu nedenle de muhtemelen yalnızca müdür tarafından değil kalabalık başka bir İngiliz grup tarafından da istenmemişlerdir. Ancak öyle bir enerji yaratıyor ki bu toplantı 7000 kişi katılıyor. Yani tamamen satılıyor biletler. Bir o kadar kişi de bir 7000 kişi de salonun dışında izlemeye çalışıyor toplantıyı. Gerçekten de aslında şiirin ne kadar büyük bir itici güç olduğunu ve karşısında öyle pek de bir şeyin duramayacağını buradan anlıyoruz. Ne oldu? Aslında buraya gelenlerin hiçbiri ne bulacağını bilmiyordu. Neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Ancak öyle muhteşem bir performansa dönüştü ki bu şiir okuması. İsterseniz yine oradan bir bölüm dinleyelim. Bir ayin gibi bir bölüm. Pek çoğu okuyor, şiir okuyorlar hep birlikte ve Ginsberg'ün çaldığı zillerin sesini de duyacaksınız. Holy Communion'dan ilk bölüm gelsin. Royal Albert Hall'da 1965'te gerçekleşen Holy Communion, Kutsal Komün şiir okuma gecesinden bir bölüm dinledik. Ne oldu o gece? Gerçekten kimse ne bulacağını bilemiyordu ama bütün akşam boyunca çiçekler dağıtıldı. David Graham gitar çaldı, William Burroughs'un sesinden, tabii o zaman kaset çalardan bir bölüm dinletildi. Bruce Lacey'nin yaptığı bir takım icatlar vardı, mekanik ilaç icatlar. Onlar dolandı etrafta. Yani bir cümbüştü aslında, dediğim gibi bir şiir okumasından öte. Uzun bir performanstı aslında. Filmi izlerseniz göreceksiniz ne kastettiğimi. Corso çok uzun bir şiir okudu. Aslında okunan şiirler hem bireysel, yani daha insan duygularıyla ilgili, hem de politik şiirlerdi. Yani her türlüsü vardı. Tam bir cümbüş. Beni burada ilgilendiren aslında en önemli şey, biliyorsunuz ben şiirden anlamam, hep söylüyorum. Ama burada beni etkileyen, yani anlamadığım bir şeyi de takdir etmem anlamına gelmiyor bu. Tam aksine çok saygı duyuyorum ve çok takdir ediyorum ve şiirin itici gücüne de inanıyorum. Ama tabii şiir bilmek apayrı bir konu. Bu toplantıya Pablo Neruda'nın da katılması bekleniyordu. Yani Nobel ödüllü Pablo Neruda. Fakat son anda katılımını iptal etti. Ama herhalde bugüne kadar yeryüzünde kaydedilmiş ve gerçekleşmiş en uzun şiir okumasıydı bu. Yine bir bölüm dinletmek istiyorum. Bu bölümde Christopher Long var ve Ernest Jodl var. Almanca okuyor şiirini ama şiirdeki ritmi duymanızı istiyorum. Bu ritim duygusu, gerçi bütün şiirlerde bir ritim var aslında. Dualarda da var ama burada o ritmi bütün beatler ayakta, sahnede hep birlikte sağlıyorlar. Dinleyelim. Ernest Jodl Almanca okudu ama sanırım bu okumanın enerjisi ve ritmin büyüsü hepimize geçmiştir. Tabii o dönem belirttiğim gibi karşı tepkiler çok büyüktü. Yani polis, kamu görevlileri, Royal Albert Hall'un müdürü dahil pek çok kişi bu olaya çok olumsuz baktı. İstemediler. Gazetelerinde hoşuna gitti bu çatışma. Onlar da oldukça kapsamlı yer verdiler. Ancak bu okumanın büyüsü, yarattığı aura bütün bunların üstünü örttü, ezdi geçti. Şimdi size dinlettiğim bölümlerden birinde Alexander Trotsky vardı ve onun okuduğu bölümü size Türkçe olarak aktarmak istiyorum. Benim çok beğendiğim bölümlerden bir tanesi. Sorun hep sonsuzluğun parçalarını birleştirmek ola gelmiştir. Daha kesin konuşmak gerekirse zaman zaman zamansızlığın mutlak sükunetine kavuşabilmek. gençlik asiliği etiketiyle sınıflandırılamayacak her türlü isyankarlığın suç veya delilik veya her ikisi birden olarak nitelendirildiği baskıcı, saldırgan demokrasilerin çağında buna başarabilmek için bir hayli güç gerekir. İsyan et evladım. İsyan geceleyin ormandaki ölü ağaçları kesen bir baltadır. Gündüzün oduncusu ise cellattır. Zaten bu da aslında Beat felsefesini yeterince açıklayan bir bölüm. Şimdi yine o geceden Michael Horowitz'in okumasını dinletmek istiyorum size. Gelsin bakalım. Michael Horowitz'den dinledik. Michael Horowitz Macar kökenli bir Alman ailenin oğlu. Nazi zulmünden kaçmış bir aile. Şimdi onun okuduğu bölümden isterseniz ben de bir bölüm okuyayım. Savaş madem. Savaşacaksan bunun için savaş. Kendin için, kendin ve onun için, şunun için, tüm insanlık için savaş. Büyülenmiş bir korkuyla değil, ateşle savaşan güveler gibi. Sanki atom esas canavarmış gibi. Görü gücü bizde olduğu takdirde ya da evreni yeni bir çiçekle kaplama gücü. İnsan ölçeğinde tutarsak eğer, avaz avaz mücadele et karanlıkla. Bombaların uçtuğu gecenin kıyamet patlamalarını bo. Nükleer bir tabutun yası tutulmamış faniliğini. Evet, Beat kuşağı üyelerinin hepsi savaş karşıtıydı. Ve bunu da birçok şiirlerinde, metinlerinde dile getirdiler. Zaten Allen Ginsberg çiçek çocuklarının, hippilerin peygamberi olarak kabul ediliyordu. Birçok fikri ondan aldı çiçek çocukları ve savaş karşıtları. Michael Horowitz şöyle diyordu yine bu okuduğu bölümde. Adeta hepimiz denizin derinliklerindeymişiz gibi. Radyoaktif serpintide insan hala niyaz ediyor. Gökten nimet yağsın diye. Doğduğunun farkına varmazsın. Radyoda duyup da gülüp geçtiğimiz şeyler. Büyük savaşta şey olmuş derler. Öyle diyorlar artık ona. Hemen herkes gayet farkındaydı neler olup bittiğinin. Horowitz 2021'de 86 yaşında vefat etti. O gece kendisiyle tanışıp memnun musunuz hayatınızdan diye sorduğumda demişti ki böyle yaşamasaydık daha mı uzun yaşayacaktık? İyi ki yaptık yaptığımız her şeyi. Çok özgüvenli, son derece kendinden emin, mutlu bir insanla tanıştım ben. Ve ölümüne de üzüldüm ama güzel bir ömür yaşadı. Beatlerin çoğu kendi bedenlerini çok iyi kullanmasalar da, çok iyi davranmasalar da hepsi oldukça uzun yaşamış insanlar. Horowitz de 86 yaşında dediğim gibi vefat etti. Şimdi farkında değilim ben yine kaptırdım kendimi. Holy Communion'la devam ederiz gelecek programda. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Gelecek programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize yeni yollar denemenizi, yeni yollarda yeni heyecanlar bulmanızı diliyorum. Hoşça kalın.